de por vida la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan, el suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal, el fanático que vende su vida quitando otras, el comienzo de un final que a todos algún día tocarán, la bandera sin quitar que ondea a media está. Bueno, xa temos ao outro lado do fío telefónico o noso corresponsal, o correspondente na Costa da Morte, Óscar Rei. Moi boa tarde, Óscar. Boa tarde, quen será esa que canta aí de fondo? En castelán, ademais ten así un aire a Ana Belén cantando Peces de Ciudad. Casi, sí, casi. Sí. Que ben, verdad? Que perdieron las agallas, decía. Bueno, pues aquí estamos unha semana máis con moito fresco, pero tamén unha tarde soleada que permitiu que seguramente a moita xente disfrutar dos nosos pasaxe aquí na Costa da Morte, das nosas vistas, dos nosos montes, como digo eu, o sea que ben, señal, a pesar de que, bueno, de vez en cando ven algún chubascote, porque temos vento do norte, que cando ven o vento do norte aí de arriba, que nos traen os países nórdicos, pois pues eso traenos algo de fresco, pero tamén tardes maravillosas. E eu veño aquí, o de sempre, a contarvos un poquinho a información de que pasa na costa, recollida durante esta semana, se vos parece. Pois moi ben, Óscar, está estupendo. Escollida, ademais, hai unha páxina que pasa a costa.com.gal. Bueno, pois el escolle as noticias que máis salientables, e pois fainos compartir con todos nosotros. De verdade que para nós é un placer e unha honra terlo aquí cada fin de semana. Adiante, Óscar. Pues nada, empezamos, si vos parece, coa Fundación Eduardo Pondal, que cumple 15 anos, e vai nos facer con un programa cultural pues moi potente. Bueno, o que pasou estes 15 anos na aldea do Couto foi brillante, porque ao aveiro de aquí da Fundación naceron proxectos como a Casa do Muller, a Cova Céltica, a Escola de Verán, por exemplo. Potenciáronse as festiletras, a UB de Valarés, a Universidade Rural, Titania, houve, e que hai tantos proxectos que cando empezamos a falar do importante, da potencia, os premios vos é xenerosos, a Festiciencia, o Roteiro Val Nativo, houve tantas cousas que se fixeron, e eu tive a sorte de ser concelleiro de Cultura no Concello de Ponteceso cando naceu esta fundación, con un impulso sempre tremendo por parte do que é a Asociación Cultural Monte Branco, que xa coñeceredes, porque nos anos 80 puxeron en marcha a Festa das Letras, non, aquí na aldea do Couto. Pero a fundación veu ocupar un espazo que quizás pois estaba baleiro, non, porque todos os povos de Galicia que viron nacer pois aos seus grandes literatos, como foi Corros Enríquez, por exemplo, en Celanova, pois xa tiñan fundación. A Fundación Rosalía de Castro levaba funcionando moitísimos anos poñendo en marcha actividades, e faltaba a Fundación Eduardo Pondal. Naceu fai 15 anos, en estes 15 anos parece como que quixo aproveitar ben o tempo e incluso pois cumprir o que non cumpriu nos tempos atrás, non, desa vantaxe que xa lle levaban outras fundacións. Fixo pois dunha maneira inmensa. Bueno, pois vai haber 15 aniversario con un montón de actividades, incluso poñendo en marcha actividades fermosísimas. Mirade, un dos libros cos que eu gardo mellor recordo da miña infancia era Gundar e o Cabalo de Oito Patas de Xerucho Vella Chouciño, un libro de literatura infantil que todos lemos con moito agarimo porque o autor é do propio Ponteceso, non? E tuvera un gran impacto nos coles nos anos 90. Bueno, pois volve este libro outra vez, vai haber pois un grupo de lectura, de traballo con incluso roteiro polos sitios onde anduvo Gundar, non? Nese libro vai a participar todo o alumnado do IES Eduardo Pondal, dos coles das Forcadas, do CRA, da Galiña Azul, incluso dentro de Ponteceso, vamos, que esteñen preparado unha morea de actividades uh-huh. para celebrar estes 15 anos, que non era para menos, porque evidentemente a ocasión pois merecía. Nada, que en marcha, polo tanto, ese aniversario de Pondal que vai a poñer pois eso, o colofón a estes 15 anos de traballo. Quise empezar un poquillo con isto porque creo que pues, deben nacido ser agradecidos polo claro, traballo que fixo xente como José María, o Carelo. Bueno, pues, xa sabedes, non que vos sí, vou a contar sí. do Couto, que supoño que os ecos do traballo chegan tamén aí a... aí moi moi lonxe, non? Claro que si, sí, claro que si. Moitos sí. parabéns. Moitos parabéns e moitas felicitacións sí, sí. pola parte que che toca, porque ti tamén algo aportas, que si é certo. Bueno, e que máis, bueno, que máis? Bueno, hoxe un pouco máis desvinculado que naquel momento, pero sempre que nos chaman, pois aí estamos. Máis cousiñas, por exemplo, falo-vos, xa que estamos falando da emigración, sabedes cal é un dos vós máis demandados en Nadal nos aeroportos galegos? Seguramente que o sabedes. Pois é, o que vai a Xenebra desde aquí, desde Santiago. De Santiago. Bueno, pois están xa sabemos que Cubertos. Están máis ou menos os vós andan a entre 16 euros e 400 euros volver. Volver xa sí, casi sí. costa 400 euros. Vir ainda está algo barato. De menos mal. Estuvamos mirando, facendo un proceso de investigación, andaba sobre 16 euros, pero irse de volta xa vai andar polos 400. O que non colle o billete, ahora xa logo vai empezar a pagalo moi caro. Digo porque, claro, ahora xa non se fai ese viaxe que se facía nas comarcas da Costa da Morte en taxi, eso xa cambiou radicalmente, sí. xa se suele facer, de feito, dando publicidade, bueno, de cada maneira, non? Ten a línea de EasyJet que está activa, e ainda así é unha línea low cost, pero xa vedes como andan os precios de para o Nadal, non? Que era sí. o que vos dicía na noite boa, que é onde queríamos situar un pouquinho isto. Bueno, máis cousas, por exemplo, pois decirvos que todos os concellos daqui da Costa da Morte, igual que supoño que os de todo o Estado español, andan a voltas cos alumeados de Nadal. Bueno, sempre andamos co tire a floxa. Parece que o Vigo da Costa da Morte vai ser outro ano máis vimianzo, que se vai gastar en torno a 60.000 euros. Carai. Que non é pouco en alumbrado de Nadal, pero hai nos que gastan menos, entonces andan os veciños un pouco á competencia, aquí é hora de ver que entra mellor, en vez de traer a mellor orquesta nos festos, agora xa é a ver que entra mellor alumeado público. Non, algúns critican, evidentemente, que non se... Non, bueno, en algúns casos creo que non sei se adecua moi ben isto de ter un alumeado público de 60.000 euros e despois, pois, durante o ano non ter actividade de ningún tipo cultural ou apoiar as asociacións ou este tipo de cousas. Pero esas son simplemente reflexións que fago eu, como digo outro, en voz alta, que pode ser que obviamente a xente pois non opina igual, non? Prefiera pois este tipo de cousas. Non sei que opinades vos con respecto a isto de gastar moito diñeiro no alumeado público. Barcelona estará, e máis os vosos povos supoño que na mesma tesitura, non? Sí, máis ou menos. Si andan por aí, o cuestión da iluminaria, eso valle moi ben os políticos, e entón aquí o de Badalona, por exemplo, picouse sí. e dixo vou facer tamén o árbol grande, tal. Bueno, cousas de política, inversións que ás veces podían rexeitarse un pouquiño e invertir noutras cousas. Como en Lalín, que se está facendo esa aposta, esa aposta pola cultura, pois sí, editando un libro sobre Nadal, un conto para os nenos ou por facer eso, un turismo que achegue as familias e donde todos participen e se ilusionen con ese proxecto. O galla que se tome exemplo de cousas mellores que non a iluminación. Iluminados sempre soubo. Iluminados estamos porque empezamos a semana con un tema que sí que é de política real, ben que é real, que afecta as familias, e vou vos a contar, houve unha manifestación o luns con respecto ao transporte público. Temos queixado, bueno, presentado moitas veces dentro da nosa página web pois as evidencias de que da falta de un transporte público de calidade na Costa da Morte, e evidenciase moitísimo nas líneas de institutos, no que é o transporte que non está pago, subvencionado pola propia consellería, o problema que están tendo un montón de alumnos para chegar, por exemplo, ás clases puntualmente. Non salía a xente a rúa en C, porque, bueno, o Instituto Fernando Blanco e a Agra de Raíces evidencian unha das carencias máis importantes na línea de buses para chegar os nenos da formación profesional, as nenas tamén, quero dicir, increíble fundamentalmente que nos tempos que acontecen, como digo eu, aínda non haxe unhas líneas adecuadas para ir xa o mínimo, non, que ir aos institutos. Eu concretamente falo do meu caso en Baio, que, bueno, son 5 ou 6 alumnos que me chegan todos os días tarde a clase porque non poden chegar a primeira hora, porque a línea que vende Carballo a Baio non é a que non lles permite chegar antes, non? Claro. Son cousas, son ABCs. Aí contrastamos co tema do alumeado público, non? Decíamos, pois, claro, que estamos prestando atención a cousas que eu non digo que... incluso son dos que di que o alcalde de Vigo é máis listo do que nos parece, non? Pero moitas veces... Claro, ao final, o que hai detrás outras carencias. Por exemplo, na Costa da Morte, o transporte público é un problemón. É un problemón porque a nosa población está envellecida, porque despois está o problema da xente nova, que os pais traballen, non poden estar, obviamente, pendentes de levar o rapaz ao instituto de Carballo a Baio, é complicadísimo. E son cousas que inciden directamente nas vidas das persoas. E, ademais, o transporte público é... pois propiedade, digamos, é concesión administrativa da propia administración, non estamos falando de nada privado, non? Entonces, bueno, chocamos un pouco neso e esta semana amanecíamos con esas manifestacións que obviamente pois son totalmente xustificadas e así o quixemos recoller. Más cousiñas, por exemplo, pois vemos aquí iniciativas, por exemplo, en Baio. Os empresarios e o concello acordan novas medidas para dinamizar o Nadal tamén desde un punto de vista cultural e comercial ao mesmo tempo, non, que vincule as dúas cousas porque non teñen que estar reñidas e permiten evidentemente pois traballar xuntas e mellorar un bo programa cultural, seguramente atrae xente ás zonas comerciais. Queixanse, polo tanto, os propios comerciantes de Valle, do Concello de Zas, de que non se están facendo as cousas ben para eso, e este ano pois parece ser que se acordaron reunións previas ao Nadal para poder consensuar actividades que favorecen tamén a dinamización do que é o comercio local. Sí, señor. E nada máis, para finalizar, decirvos un pouquiño que o Concello de Laxe vai urbanizar a zona de Caolins por temor a que haxa pois problemas xudiciais. Bueno, en Laxe xa están un pouquiño acostumbrados a isto, non? En que, bueno, tuveron aí o campo de fútbol dos Carabello durante moitos anos xudicializado e agora pois bueno, parece que se iba recuperando este tema despois de un montón de sentencias judiciais e volve a haber outros focos de problemáticas, e entenden dende o Concello de Zas que vai a ser mellor puñerse antes un plan de urbanización sectorial que lles permita acabar con estas judicializacións. E nada máis, en principio, pues esta pois información que vos traemos, más que nada porque sei que tendes un montón de cousas que falar nese gran muy programa, bien, sempre en Galicia, o noso gran grau de área chega dende aquí, dende a Costa da Morte, pues cada semana para bueno, darnos un pouco a coñecer e tamén para que o día de mañán, cando teñas que apretar o botón da decisión de vir por aquí, pues o pagades, Sí, eso foi. Moitísimas gracias, Óscar. Feliz semana. Vamos a despedir entonces a Óscar con música e... de seguida teríamos que decir ya adiós porque tenemos que subir a asociación. Veña. Retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan, el suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal. El fanático que vende su vida quitando otras. El comienzo de un fin.